In de 100ste uitzending van de Publieke Tribune praat ik met drie vrouwen die in hun jeugd zaten opgesloten in een Rooms-Katholiek gesticht van de Goede Herder, waar ze onafgebroken moesten werken en bidden zonder dat ze onderwijs of liefde kregen. Hoe kijken ze terug op hun gestolen kindertijd? Maar eerst het nieuws van 3 uur, gelezen door Ismaël de Bruin. In het zuiden van Israël zijn 3 militairen doodgeschoten. 2 van hen werden gedood bij de grens met Egypte. De 3e Israëlische militair een paar uur later bij een klopjacht op de dader in Israël. Andere militairen hebben de schutter doodgeschoten. Volgens het Israëlische leger was hij een Egyptische politieagent. Het leger in Israël is bezig met een onderzoek samen met het Egyptische leger. De ChristenUnie wil plannen van het kabinet om de asielinstroom in te perken alleen goedkeuren als die juridisch uitvoerbaar zijn. Voorstellen om bijvoorbeeld de internationale verdragen op te zeggen worden niet geaccepteerd, zei partijleider Bikker op het partijcongres. Daarmee waarschuwt ze vooral coalitiepartners VVD en CDA die daarvoor wel openstaan. Wees eerlijk wat werkt en kom niet met stoere plannen die niet werken, zei Bikker. De VVD heeft vanmiddag ook een partijcongres. Partijleider Rutte moet zijn achterban uitleggen waarom er nog geen asielplan ligt. De Oekraïense president Zelensky laat alle schuilkelders in het land nakijken. Donderdag kwamen in Kiev 3 mensen om bij een luchtaanval nadat ze niet in een schuilkelder konden komen door een dichte deur. Een van de slachtoffers was een meisje van 9. Zelensky zegt dat er geen excuus kan zijn voor dit soort nalatigheid. De president laat onderzoeken of het stadsbestuur fouten heeft gemaakt. De politie in Oekraïne heeft 4 mensen opgepakt. In Brussel is vannacht een man overleden nadat hij bekneld was geraakt in een rolluik op een metrostation. Hij kwam met het bovenste deel van zijn romp vast te zitten. Dat gebeurde toen hij het metrostation probeerde binnen te dringen voordat het mechanische rolluik openging. De afgelopen maanden waren er al 4 anderen die ook vast kwamen te zitten. Vannacht was het de eerste keer dat daardoor iemand overleed. En dan het weer. Het is zonnig. In het noorden is het maximaal 21 graden. In het zuiden en midden een graad of 23. Ook morgen veel zon, met in het noordwesten soms wat bewolking. Het wordt ongeveer 17 graden in het noorden tot 23 graden op andere plekken. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het rijdt hier en daar iets langzamer dan gebruikelijk. Zoals het geval op de A16 Breda richting Rotterdam. Bij knooppunt Terbrechtseplein gebeurt een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Weggebruikers staan ongeveer 25 minuten in de file vanaf knooppunt Ridderkerk. Ook nog een ongeluk op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen. Tussen Belfeld en Blerik 20 minuten oponthoud. Dan wegwerkzaamheden op de A6. Daarom is dit weekend de Ketelbrug dicht. Hou rekening met file op de N50 momenteel vanuit Emmeloord naar Zwolle. Tussen Ens en Kampen Noord 7 kilometer langzaam rijden. Je bent een half uur later op je bestemming. Wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen. Van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Wij zijn Kozen. Een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo voorzien wij de wereld van voedsel. Geven we invulling aan de eiwittransitie en vervangen we microplastics door plantaardige ingrediënten. Meer weten? Kijk op kosum.nl/de toekomst is plant. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak en probeer vrijblijvend uit. Dit betreft een hoortoestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Joke, jij zat als meisje 3,5 jaar in een streng liefdesgesticht, zoals dat heette, van de Goede Herder. Zijn er bepaalde gewoontes van het kloosterleven van toen waar je vandaag nog last van hebt? Ja, veel. Veel. Ja, wat dan? Bang in donker, omdat ik opgesloten geweest ben. Hou niet van gesloten deuren. En ben altijd bang dat mensen iets van me denken. 60 jaar later nog. Ja. Ja. We gaan er het komende uur verder over praten. Welkom bij de Publieke Tribune. NPO Radio 1. Human. De Publieke Tribune. Met Koen Verbraak. Het is een zwarte bladzijde uit de Nederlandse geschiedenis. Zo'n 15.000 kwetsbare pubermeisjes zaten tussen 1860 en 1978... achter slot en grendel in een van de 5 Rooms-Katholieke kloosters van de Goede Herder. Een uithuisplaatsing naar de nonnen gebeurde meestal op last van de kinderbescherming vanwege een onveilige thuissituaties. De meisjes moesten in zo'n katholiek liefdesgesticht 6 dagen in de week naaien, wassen, strijken en schoonmaken. Onbetaald en onder een streng regime van de zusters. Contact met de buitenwereld was uit den boze. De pupillen mochten niet met elkaar praten, hadden geen achternaam of bezit. Ze kregen geen onderwijs en ze werden om het minste geringste opgesloten in het strafhok. Vandaag praat ik met 3 vrouwen die tijdens hun jeugd bij die zusters van de Goede Herder zaten. Hoe kijken ze terug op hun gestolen kindertijd en welke invloed heeft de dwangarbeid van toen op de rest van hun leven gehad? Aan tafel Roos ter Riet. Zij is geboren in 1951 en ze zat van 1962 tot 1967 opgesloten in Larenstein in Velp. Een van die 5 liefdesgestichten van de Goede Herder. Maar de liefde was er ver te zoeken en ze kreeg vanaf haar 11e een Spartaanse opvoeding. Lies Vissers is er ook. Zij is van 1953 en zij zat opgesloten bij de zusters in Bloemendaal en Almelo van 1966 tot 1969. Het was werken, bidden, slapen, zegt ze over Huis Alexandra in Almelo, dat bekend stond als het Siberië van de Goede Herder. En ook aan tafel Joke de Smit uit 1946, u hoorde haar net al even. Ze was 13 toen ze naar de nonnen van de Goede Herder in Bloemendaal werd gestuurd. En na 2 weglooppogingen belandde ze in het nog strengere klooster van Zoeterwoude. Welkom alle 3, we hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Lies, kun jij je de dag nog herinneren dat je binnenstapte in dat klooster in Bloemendaal? Bloemendaal? Ja. Nee, ik zat in Almelo. Oh, nou, dan gaat... Dan gaat iets niet goed dan. Dan gaat er iets niet goed. Maar je kunt je nog wel herinneren dat je binnenkwam, toch, in dat klooster? Ja, nou, eigenlijk de weg daar naartoe. Mm-hmm. Toen ik daar naartoe gebracht werd, ik liep ook altijd weg. En al die keren dat ik teruggebracht ben, of de eerste keer dat ik binnenkwam in de Goede Herder, die weg daar naartoe, dat kan ik me niet herinneren. Nee? Ik was er ineens. En wat was de aanleiding eigenlijk dat je op je 13e bij de zusters van de Goede Herder terecht kwam? Ja, de aanleiding, ik heb daarvoor in een observatiethuis gezeten in Mook, in Limburg. Mm-hmm. Bij een andere congregatie. En daar moest je naar een psychiater. En die psychiater heeft bepaald dat ik daar geplaatst moest worden. Ja, dus de aanleiding waarom, nee, dat zou ik nog steeds niet weten. Want je had geen ouders die voor je konden zorgen? Nou, ik had nog een moeder, maar mijn vader was overleden toen ik 12 was. Een hartstilstand, vrij onverwacht. En mijn moeder kon dat niet aan, een gezin. Mijn vader was een spil. Dus vandaar dat wij allemaal met mijn broertjes in internaten geplaatst zijn. Iedereen werd uit huis geplaatst. Ja. En jij kwam bij die nonnen terecht? Ik kwam bij de nonnen terecht. Ja. En was dat, moet een enorme verandering voor jou geweest zijn om opeens in zo'n klooster te moeten leven? Ja, je wordt thuis weggerukt, hè? Want we zijn gewoon door de voogdes uit huis gehaald. Ja. En er is toen gezegd van, nou, jullie gaan met mij mee. Jullie gaan naar een plekje waar het niet zo fijn is, waar je geen bloemetjes op tafel hebt. En ook geen brood met hagelslag. Zo werd dat geïntroduceerd? Zo werd dat geïntroduceerd. En waar ga je er daar naartoe brengen? En toen brachten ze mijn broer en mij naar het hoofdbureau van politie, het Haagse Veer in Rotterdam. En toen zijn we in een cel gegooid. Zo ging het? Zo ging dat. En hoe oud was je toen, zei je? 13. Ja, dat is onwaarschijnlijk. Ja, in een cel. Ja. Gewoon in een cel. En daar kon je de hele dag zitten. En dan werd je even gelucht en dan ging je weer terug. Ja. En dat was nog voor het klooster? Dat was nog voor het klooster, ja. Voor het observatiethuis, zeg maar. Ja. Roos, jij was nog maar 11, hè, toen je in Velp terechtkwam in Larenstein. Ja. Waarom moest jij daarheen? Nou, ik kwam van een ander kindertehuis uit Nijmegen. En daar kwam op een gegeven moment een nieuwe directrice. En zij kwam van het Pedagogisch Instituut van de Sint Maartenskliniek. En zij was heel jong en onervaren. Maar wij waren allemaal pubers van dat kindertehuis. En zij vond sommige kinderen vond ze dus heel moeilijk opvoedbaar. Maar in één nacht was er dus iets heel vervelends gebeurd. Toen was één meisje die lag te rommelen met Herman Brood op de chambrette. En toen kregen wij allemaal de schuld ervan. En toen moesten er een heleboel kinderen moesten dus weg. En 12 moesten er toen in één keer weg. Nou, en daar was ik ook bij. En toen ben ik naar Larenstein ben ik toegebracht. En wat was Larenstein voor gesticht? Nou ja, dat is me eigenlijk niet gezegd wat Larenstein was. Het was alleen zo dat ik dus weg moest. Omdat ik gewoon een moeilijk opvoedbaar kind was. En werd mij niet gezegd wat Larenstein was. En wat was het? Toen? Toen jij binnenkwam. Toen kwam ik in een hele grote hal. En ik was toen met een nonnetje van het andere kindertehuis. Dat was een heel lief, klein, dik nonnetje. Dikkertje Dap noemden we er altijd. Een gemaantje. En toen kwam in één keer ook weer een kleine non aan met een witte habijt. En die had zo de handen zo onder die habijt. En ik werd eigenlijk min of meer zo overgedragen van de ene naar de andere. En toen ik afscheid nam van Germana, toen zat zij te huilen. Want zij had zoiets zo van, nou, wat je nu overkomt is het ergste wat je kan overkomen. Je gaat iets heel ergs tegemoet. Ja. En was dat zo? Nou, later besefte ik dat het wel zo was. Maar op dat moment besef je het helemaal niet. En beschrijf eens waar je in terecht kwam. Nou, ik ging een deur in. Maar voordat ik die deur inging, werd die deur opengedraaid. En dan moest ik opzij gaan staan. En dan deed die non die deur weer op slot. En dan moest ik haar volgen. En ze had een soort krakende schoen had ze aan. En dan iedere deur die ik inging, die werd opengedraaid door haar. Ze had een enorme grote bos sleutels. Hier had ze hangen. Werd die opengedraaid. En dan daarna ging de deur weer achter mij op slot. Maar ik moest iedere keer opzij gaan, zodat zij die deur weer op slot kon. Dus je ging echt de gevangenis in eigenlijk? Ik ging eigenlijk een soort gevangenis in, ja. En dat is was constant zo gewoon. Ook als je dus gewoon overal waar je heen ging. Als je dus naar het toilet ging, dan moest je vragen of je naar het toilet mocht. En dan moest je even wachten. Want dan moest er dus één non moest er dan met jou mee naar de toilet. En dan werd de deur werd dan opengedraaid. En het was nog net zo dat je net nog niet je kont afveegde. Maar het scheelde niet veel. Het scheelde niet veel. Nee. En was het in dat liefdesgesticht in Velp heel anders dan in de kindertehuizen waar je daarvoor had gezeten? Ja. Wat was het grootste verschil? Nou, het grootste verschil was gewoon dat in het andere kindertehuis waar ik was, daar mocht ik kind zijn. En daar was ik echt gewoon, daar ging ik naar buiten. We mochten overal heen. We gingen sporten. We deden allerlei leuke dingen. En daar was het dus helemaal niks. Je zat dus daar van de vroege ochtend tot de late avond zat je opgesloten. En wat deed je dan in die tijd? Nou, je begon 's ochtends begon je dus gewoon dat je werd wakker gemaakt. En dan had je dus, dan werden die gordijnen werden opengeschoven. En dan kwam er zo'n non. En dan had je dus een kamertje, een heel klein kamertje met een bed en een hele smalle kast en een wasbak. En dan moest je jezelf wassen. En dan, als je klaar was, en dan moest je je bed opmaken, alles moest je dan doen. En als het dan klaar was, dan moest je dus naast je ding gaan staan, zo van dat je klaar was. En dan op een gegeven moment, dan was het zo van als iedereen klaar was, dan liep je in één lange rij, zwijgend, liep je dan eruit de chambrettenzaal. En dan ging je naar beneden, zwijgend, want je mocht dus niks zeggen. En dan ging je dus in een hele grote zaal. En daar zat dan een non op een soort hoog bureau, op een hoge ding. En die ging dan het gebed zeggen, het ochtendgebed. Nou, en dan daarna werd iedereen verzocht om weer te volgen. En dan ging je dus naar de kerk. Dan moest je dus gaan bidden in de kerk. En daarna kreeg je dus je eten. En als je dan je eten op had, dan ging je om 8 uur ging je dan naar je ambt. En die ambt die was dus uit verschillende taken. Dat was dus of de naaizaal, of de huishouding, of de keuken, of de strijkkamer, of de mangelkamer. Of dus de je werkte de hele tijd? Je werkte, ja. Maar op die leeftijd moet je toch gewoon naar school? Er was schoolplicht, maar wij gingen niet naar school. Oh nee? Ik ging niet naar school, nee. In principe had je toen in die tijd, tot je 14e had je schoolplicht. Ja. Maar ik ging niet naar school. Dus je leerde ook allerlei dingen niet? Nee. En wat je leerde, dat was dat. En dat was van hun wat zij dus vonden dat dat goed was. Ja. Ja. En moest je ook, speelde het geloof een grote rol? Nou ja, volgens mij wel. Maar voor mij niet. Nee. Maar voor mij was dat al lang niet meer zo. Toen ik klein was al niet. Joke, jij ging naar het zogenoemde Liefdesgesticht in Bloemendaal. Dat ja. Klopt wel, hè? Ja, klopt. Ja. Liefdesgesticht, dat klinkt nog wel enigszins sympathiek. Hè, ja, dat mag sympathiek klinken, maar het is het niet. Nee? Nee, ik werd daar gebracht door een voogdes. En die hadden gezegd van, dat wordt leuk, want het meisje is van je leeftijd, dit en dat. Maar ja, want net wat Roos zegt, je kwam daar binnen en er stond er een om en een grote bos sleutels. En inderdaad, alle deuren gingen achter je op slot. En toen schrok ik me rot, want toen dacht ik, maar ik ben in een jeugdgevangenis terechtgekomen. Dat gevoel had ik. En daar leek het ook op. Nou, en ja, nou, het is net als zij zegt. En wat iedereen zegt. Ja. Je mocht niet praten met elkaar. Je werd niet voor. Ja, in zoverre voorgesteld met je voornaam. Verder niet. Want achternamen wisten jullie ook nee, niet van elkaar? Nee. Achternamen werden niet gezegd. Maar als je niet. Want wat ik werd niet met mijn voornaam genoemd. Oh nee. Ik werd met mijn achternaam werd ik genoemd. Riet. Oh, ja? Riet, ja? Ja. Dat zei ze. Maar dan Riet. Ze je Riet. Ja, Riet zijn ze al tegen mij. Riet, maar, zijn ze gaan zitten. Maar dachten ze niet per ongeluk dat dat je voornaam was? Nee. Ja, maar mijn zusje heeft ook een andere naam gekregen. Ja. Want dat deden ze ook, hè, dat je eigen naam niet kon houden. Mijn zusje heette Carla, die kwam 1,5 jaar later. Bij toeval kwam die daar ook. En die werd geen Carla genoemd, dat werd Carlita. En waarom deden ze dat? Ja, dat weet ik niet. Ja. Vroeger was het bij de Goede Herder, voor onze tijd, ja? Kregen de meisjes allemaal een gestichtsnaam. Allemaal. Ja, dat wilden ze bij mij ook doen. Ik zag die nonnen dat zelf ook hadden. Dat denk ik. Weet je wat ik denk? Dat ze dat niet dat zo gedaan hebben. Dus in Almelo mocht het ook niet. Om niet teruggevonden wat te worden. Jij zegt, Lies, maar geen achternaam. En ook van de andere meisjes niet. Je kan elkaar niet terugvinden. Nee, dat kan je reden. Zeker niet. Dat denk ik. En misschien ook om je eigen persoonlijkheid af te pellen. Ja, ook dat. Ja, ze wilden want bij mij ook. Ze echt gedaan. Dat vind ik echt een crimineel iets, vind ik dat. Ja. Nou, dat je is zo met pubers omgaat. Je stopt de puberteit. Ja. Je dehumaniseert ze. Ja. En ze komen eruit en je bent onmenselijk. Je bent geen persoon, je bent niks. En dan moet je jezelf gaan vinden. Ja. Je hebt niks meegekregen. En dat duurt heel lang. En Joke, waarom was jij in dat bij de Goede Herder terechtgekomen? Nou, ik had een stiefvader die ordinair gezegd zijn broek niet op kon houden. Dus ik ben misbruikt en ik heb daarover gesproken met iemand die ik vertrouwde op een gegeven moment. En die heeft er werk van gemaakt. Die woonde beneden, iemand van de recherche. En daar is ze gaan praten. En toen moest ik op het hoofdbureau komen. Dat was ook een afschuwelijke ervaring, want dan ben je 13. Mm-hmm. En dan moet je dat verhaal gaan vertellen. En dat heb ik gedaan. En toen kwam ik op de gang. Toen moest ik naar de gang. En toen schrok ik me rot, want toen zat mijn moeder daar met die vent. Oh ja? Ja, en die zaten daar. En toen moest mijn moeder binnenkomen. En toen hebben ze mij heel onpedagogisch achtergelaten op de gang met hem. Met de man die aan met je zat. Met die viezerik die dus eigenlijk de schuldige was. En die heeft mij toen bewerkt. En moest ik zeggen dat ik gelogen had, dat ik het verzonnen had. Dat heb je gedaan. En dat heb ik gedaan. Ja. Maar hebben ze niet geloofd, hoor, want ze zijn ermee doorgegaan. En dat was de reden om jou daar te plaatsen? Ja. Maar misschien in eerste instantie wel met nog een soort van goede gedachte. Van dan is het uit handen van die man. Daar geloof ik niet in. Nee. Kijk, dat hadden ze ook op een andere manier kunnen doen. Want tuurlijk. Zo goed stond de Goede Herder ook toen al niet bekend. Nee. Want hoe was het leven daar bij jou? Schuurlijk, een hel. Want wat gebeurde er? Nou ja, kijk, je moest alles en je mocht niks. Alles moest, niks mocht. Noem eens wat moest. Luisteren. Ja. Gewoon luisteren en doen wat ze zeggen. En ik deed dat niet. Want ik dacht, als ik het nou niet doe, dan sturen ze me weg. Dat was dus niet zo. Express deed je dat? Ja, dat was dus niet zo. Want waar ze me dus naartoe stuurden, was het strafhok. Ja. En dat zat aan de voorkant bij de spreekkamers. En dat was heel eng, dat was echt heel eng. Want 's avonds heb ik er ook gezeten, een keer 14 dagen zelfs. En 's avonds was daar niemand. Ik was als de dood daar. Want het licht ging aan de buitenkant, ging het uit. Zat om 8:45. En je zag geen hand voor ogen. Er zat wel een raam in dat hok, maar dat kwam uit op het achterland wat ze hadden. Ja. Je zag Hoe oud was jij toen? 14. Ja, dat is ongelooflijk, hè? Ja, en het enige wat je zag was, ze hadden een spoorlijn door dat achterland heel ver. Hadden ze een spoorlijn lopen, dat je een trein voorbij zag. Zag je af en toe zo'n glimwormpje? Ja, zo'n glimwormpje zag je voorbij komen, maar je zag niks. Was doodeng, want ik was heel bang daar. Want ik dacht van, als er iets gebeurt met mij, het internaat is 2 gangen verder. Het klooster is een gang verder. Niemand hoort me. Verbrand jij maar lekker aan die voorkant. Ja. En je kon gillen wat je wil. Heb ik nooit gedaan, hoor. Ik heb me nooit laten Hoe lang zat je daar dan? Ik heb 2 dagen gezeten, 1 dag gezeten en een keer 14 dagen. Maar dat heb ik met opgeheven hoofd gedragen. Ja. Ondanks dat ik bang was. 14 dagen in dat hok? Ja, 14 dagen en nachten. Ja. Want, maar jij zei daar straks helemaal in het begin van wat heb je eraan overgehouden, vroeg ik. En toen zei je, ik ben nog altijd bang in het donker. Ja, dat is van dat hok. Dat is nooit meer overgegaan. Nee, want ik slaap nu nog met een lampje aan. En als dat 's nachts uitgaat, als ik slaap, zit ik stijf overeind. Oh ja. Dat kan niet. Lies, Huizen Alexandra in Almelo was een heropvoedingsgesticht voor ontspoorde en zedelijk gevaarlopende meisjes. Hè? Was dat op jou van toepassing? Ik kwam erin, wat ik al gezegd heb, 14. De vrouwen van de Goede Herder die ik ontmoet heb, die daar hebben gezeten samen met mij, die zeggen van ja, we hadden altijd zo te doen met jou. Want jij was een kind. En toen dacht ik, ja, je was de jongste. Maar naar de rand kwam ik erachter dat ik helemaal niet de jongste was. Er waren veel meer met mij die 14 waren. Mm-hmm. Maar ik zag er zo uit. Ik zag eruit als een kind van 10. Ik was helemaal lichamelijk nog helemaal niet ontwikkeld. Die andere meisjes van 14 hadden borsten en een kont en heupen. Ik was in de strijkplank en met 2 staartjes. Dus dat ging helemaal niet over jou ook? Dat zedelijk gevaar lopen? Dus dat denk ik, hoe dan? Ja. Ik had nog nooit een man van onderen gezien. Ik zou niet weten op die tijd hoe dat eruit zag. Nee. En wat voor werk moest jij daar doen? Ik heb 3 jaar lang achter een naaimachine gezeten. Ja? Ja, keihard moeten werken, hoor. Wat maakte je dan? Ja, wij werkten voor de psychiatrische inrichtingen, dwangbuizen. Die naaide je? Die naaiden wij. Oh. En van Seahorse, handdoeken en washandjes. Dat weet ik van die labels, dat er in Seahorse. En pyjama's en operatieschorten. Zat je de hele dag te naaien? Heel de dag zat en je te hoeveel naaien. Hoeveel uur dan op de nou, dag? Nou, van 's ochtends, even kijken. Van 8 tenminste. Ja, van 8:30 zeg maar tot 12:00 middageten. Ja. En dan middageten en dan weer terug naar de naaizaal. 12:45 tot, ging je weer terug. Ging je weer terug tot 16:00, dan theepauze met een boterham. En dan weer terug tot 18:30. Ja. Maar dat heet gewoon kinderarbeid, hè? Ja, dat is het ook. Het is dwangarbeid en kinderarbeid. Ja. En dat waren 3 naaiklassen. En in een kleine naaiklas. Dus 3,5 atelier, zeg maar. Want er zaten per klas iets van 20 meisjes. En geen seconde gewoon onderwijs? Nee. En je mocht niet zo zitten. Kijk, dan ben je aan het naaien. Ja. En dan word je moe, hè? Je wordt moe. Ja. Je zit op het te hoge stoel achter de lage naaimachine. Een beetje in elkaar dus zitten. Zo. En dan ga je even zo zitten en je benen even doorwerken, Lies. Dat mocht niet. Oh, nee. Je mocht ook niet achteroverleunen even. Ja. Dat mocht niet. Maar als je in die jaren ook helemaal geen onderwijs krijgt, dan loop je natuurlijk ook een achterstand in je ontwikkeling op. Ja. Heb ook zo. Maar emotionele achterstand, geestelijke achterstand, lichamelijke achterstand. Ja. En qua leren algemene ontwikkeling achterstand. Ja. Merk je daar nu nog iets van? Vandaag de dag? Nu, vandaag de dag niet meer. Maar ik heb het wel mijn hele leven gemerkt, hoor. Dat maakt je ook onzeker misschien, hè? Natuurlijk maak je dat onzeker. Ja. Ik voelde me altijd minder dan een ander. Ja. Ik keek altijd tegen mensen op. Ik voelde me minder. Ja. Ik denk, ja, dat voelde je gewoon. En ik durfde niet alleen met de trein mee en niet alleen in de bus. Ik denk, wat zien de mensen aan mij hoe ik me voel? Allemaal angsten. Want hoe voelde je dan? Ja, ik voelde mij niet normaal. Ik vond dat ik raar was. Ik durfde ook mijn gevoelens die ik van binnen wel had, durfde ik nooit te uiten. Als er een relatie kapot was, dan zeiden ze tegen mij, vind je zeker wel erg, hè? Dat ik erg? Dat is helemaal niet erg. Maar blij dat ik er vanaf ben. Maar ik ging kapot van binnen. Ja. Dat liet je niet zien. Ja, en dan hebben we het over jaren en jaren na die periode. Jaren. Ja. Je moet jezelf weer gaan ontdekken. Ja. Ik was een soort, ik noem mezelf altijd de chameleon, weet je wel. Ja. Ik ging met Truus om en met Henk en met Piet en die. En dan was ik die. Ik nam de identiteit van een ander over. Ja. En tot wanneer heeft dat geduurd? Nou, dat heeft heel lang geduurd, hoor. Zeker tot een jaar of... voordat ik helemaal geland was. Zeg maar 55 of 60. Oh ja? Ja. En in een psychiatrische inrichting gezeten. Veel therapie gehad, veel gelezen. Ben heel veel gaan lezen. Van alles en nog wat. Veel gesprekken gehad. Ook om dingen in te halen? Ja, om dingen te begrijpen van mezelf. En de dingen om mensen om me heen. Ik gaf altijd iedereen de schuld. Als er iets gebeurde, zeg ik... Ja, maar dat komt omdat jij dat gezegd hebt. Nee, dat komt door mijn situatie. Ik kon helemaal niet naar mezelf kijken. Nee. Maar dat lukt nu wel? Heel goed. En wat zie je dan als je naar jezelf kijkt? Nou, een heel sterke vrouw. Ja? Ja, die met beide benen op de grond staat. En probeert altijd eerlijk met mensen om te gaan. En zelf transparant zijn naar mensen ook. Maar dus, dat heb je wel moeten bevechten dus? Dat heb ik zeker moeten bevechten. En dat heeft me heel veel gekost. Ja. Het raakt je ook als je het vertelt, hè? Ja, het raakt me. En wat is dat dan? Ja, omdat je toch wel verdriet hebt van wat er nog in het verleden allemaal met je gebeurd is. Het is nogal niet heftig geweest. Ja? Ja. Waar denk je dan vooral aan? Nou, alle ellende die het heeft veroorzaakt in mijn leven. Ja? Dat ik geen nee durfde te zeggen, dat ik maar deed wat een ander wou. Dat ik niet wist wie ik zelf was. Nou, dan ben je toch niet meer veilig? Als je niet weet wie je zelf bent. Je zoekt op een gegeven moment bepaalde situaties. Kom je in bepaalde situaties die herkenbaar zijn. En waar je dan in meegaat. Want dan denk je ook van, als ik er maar in meega, want dan vindt die ander mij aardig. Ja, dat is het. En dat is wat je doet. Ja. Terwijl dat eigenlijk gewoon niet goed is. Want je maakt geen eigen keuze. Dat is precies wat ze vertelt. Ja. Dat je als een chameleon... Ja. Ja. Ja. Ja. En op een gegeven moment, dan als die andere je dan toch in de steek laat... Nou, dan is dat behoorlijk pijnlijk. Dan is dat behoorlijk vervelend. Ja, dat en dan doet dat... Want dan dat komt hard binnen. Ben je toch gewoon... Want dan... Voor je afgewezen. Ja, en dan weet je niet hoe of wat. Want dan is het zo van, is het dan mijn schuld? Het is niet mijn schuld. Het is gewoon, ik had aardiger moeten zijn. Ik had meer moeten buigen. Meer moeten doen. Ja. Meer dat. Ja, dat twee Roos, als we nog even teruggaan ook naar die toch kommervolle tijd, hè, bij de Goede Herder. Jij was ook een meisje. En jij moest natuurlijk ook werk doen in Velp. Ja. Wat voor werk moest je doen? Ik ben op heel veel taken ben ik geweest. Ja, noem eens wat. Ik kwam aan op de Nike, of op de wasseretten. Omdat daar werd ik geplaatst. En toen kreeg ik, toen kwam ik bij Neeltje, kwam ik toen terecht. En ik kreeg een paar laarzen aan, hele grote koeienlaarzen. En ik kreeg een soort plastic schort, kreeg ik voor. En toen moest ik met een hele grote ton, die enorm dampte en die ontzettend stonk, moest ik met een stamper, moest ik die was in beweging houden. En dat heb ik toen een week gedaan. En toen had ik de blaren op mijn hand. Toen ben ik daarna overgeplaatst naar weer een andere afdeling. Toen ging ik naar de mangelkamer. En daar moest ik allemaal lakens door een hele grote mangel halen. Maar je hebt ook... op de naaikamer gezeten. En doden moeten afleggen. Ja, heb ik ook gedaan. Dat was nog wat. Straf. Oh ja? Nou ja, een straf. Het was zo dat op een gegeven moment... ik liep steeds weg. Ik was een ster in het uitbreken. En toen op een gegeven moment... Toen vonden ze dat ik in een situatie moest komen... waarin ik één op één met een non was. En dat ze me dan in de gaten konden houden. En toen kwam ik aan de voorkant terecht. En daar was ook het lijkenhuis. En dan was het zo dat... aan de voorkant kwamen ook de voogdessen. En de voogdessen die kregen dan allemaal koffie en thee... en allemaal lekkere dingen. En wij kregen niks. En op een gegeven moment ook was het zo dat... aan de voorkant werden ook de lijken die kwamen. Want er was een aparte kamer... En die stonk een beetje. Maar daar werden ook alle lijken opgebaard van de nonnen. En dan moest je meehelpen om dat op te baren. Mm-hmm. En ik wist in het begin niet wat me overkwam. Maar later wel. En, want hoe oud was jij toen? Toen was ik 12, 13. Maar dat is bizar dat je dan als meisje van 12 doden moet. Ja. En wat voor doden waren dat? Waren er ook nonnen? Kinderen? Nee, alleen oud-leerlingen en nonnen waren dat. En als het nonnen waren, dan ging die ene non die ging dan naast me staan. En dan moest ik naast haar gaan staan en dan ging ze bidden... dat ik toch op een dag maar mocht deugen. Oh ja? Dat ik niet deugde. Dat moeten dingen zijn die nog steeds in je hoofd zitten. Nou, als ik dus bijvoorbeeld wandel... en ik loop langs een bos of zo... en een bos die heeft een bepaalde geur... dan doet me dat denken aan het lijkenhuis. Ja. Heb je daar last van gehad later? Ja, Heel veel, ja. Ik heb er heel veel last van gehad. Maar ik heb dankzij een hele goede vriend van mij heb ik een hele goede psycholoog gekregen. En want ik was op een gegeven moment wist ik eigenlijk niet meer wie ik was. En want ik had op een gegeven moment zo geleerd om zoveel persoonlijkheden aan te nemen. En toen had ik op een gegeven moment had ik gewoon een psycholoog gekregen in Blaricum. En die man die heeft mij heel goed geholpen. Die was niet zo dat als ik daar kwam een uurtje, dan kon ik gewoon daar echt dag en nacht, of de tijd die hij nodig vond hebben om mij te helpen. En dan ging hij met me wandelen. Of hij had een vriendin die een paard had. En dan ging ik paardrijden met haar. Maar die heeft me enorm. Tot mijn 23ste heb ik die gehad. Dat heeft je geholpen? Ja. Het is 3:30 inmiddels. En aangeschoven is Ismael de Bruin. Staande zelfs, want er is geen stoel voor jou, Ismael. Maar jij bent van alle markten thuis, dus je gaat staande het nieuws lezen. Ik ga het staande proberen. NPO Radio 1. Bij een klopjacht in Israël hebben militairen een Egyptische politieagent doodgeschoten die het vuur had geopend bij de Egyptische grens. De agent schoot 2 militairen dood. Tijdens de klopjacht werd een 3e Israëlische militair gedood. En mogelijk heeft het schietincident te maken met drugsmokkel. De ChristenUnie wil plannen van het kabinet om de asielinstroom in te perken alleen goedkeuren als die juridisch uitvoerbaar zijn. Voorstellen om bijvoorbeeld internationale verdragen op te zeggen worden niet geaccepteerd, zei partijleider Bikker op het partijcongres. Amsterdam wil voorkomen dat de directe treinverbinding met Londen maandenlang wegvalt. Vanaf juni volgend jaar rijden er geen Eurostar-treinen tussen Londen en Amsterdam. Het station in de hoofdstad gaat op de schop en daarmee is er geen ruimte voor de paspoort- en bagagecontroles. En het uitleveringsproces van Joran van der Sloot aan Amerika is begonnen. Hij is vanuit een gevangenis in Peru verplaatst naar een cel in de hoofdstad Lima en wordt waarschijnlijk vrijdag naar de VS gevlogen. Daar is hij aangeklaagd voor afpersing van de familie van Natalie Holloway. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het rijdt nog altijd wat langzamer dan gebruikelijk op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen. Het ging mis bij Venlo-Zuid, daar gebeurde een ongeluk. Hou rekening met 10 minuten oponthoud vanaf Bijlveld. Verder nog de N50, Emmeloord richting Zwolle. De hele dag gewoon lange file daar tussen Ens en Kampen. Nu 10 kilometer lang met 3 kwartier vertraging. Komt omdat de ketelbrug in de A6 dit weekend dicht is vanwege werkzaamheden. En tot slot nog bijzonderheden op het spoor. Er rijden geen treinen tussen Diemen en naar de Bussum vanwege een technisch onderzoek. De publieke tribune met Koen Verbraak. In deze 100ste uitzending van de publieke tribune praat ik met 3 vrouwen die in hun jeugd opgesloten zaten in een Rooms-Katholiek klooster van de Goede Herder, waar ze onafgebroken moesten werken en bidden zonder dat ze onderwijs of liefde kregen. Hoe kijken ze eigenlijk terug op die gestolen kindertijd? Aan tafel Roos de Riet, Lies Vissers en Joke de Smit. Ja, je vraagt je toch af hoe dat nou kan dat niemand jullie beschermd heeft tegen die praktijken van de Goede Herder. Hè? Want jullie zijn uit huis geplaatst door de kinderbescherming. Er was geen controle. Nee? Nee, er werd gewoon niet gecontroleerd. Er mocht niemand binnen. Het ging allemaal schriftelijk. Want we hebben dus dingen gezien dat ze schriftelijk op de hoogte gebracht werden. Ja. En dat hebben ze zo gelaten. Ik heb daar nog nooit een kinderrechter of wat dan ook gezien. Dus die nonnen zeiden zelf, het gaat prima hier. Ja, en ik bedoel, ze kregen natuurlijk ook geld voor ons voor kleding en zo. Mm-hmm. Maar dat zagen we ook niet. En het rare was, je hebt voogdijdossier, hebben we opgevraagd bij Nationaal Archief. Ja, Nationaal Archief. Sommige vrouwen hebben dat wij met elkaar vergeleken. Die rapportage die de overste van het tehuis naar de kinderrechter stuurt. Mm-hmm. Ja. Komt allemaal op hetzelfde neer. Ja, we zijn allemaal gek. Of dat allemaal gekopieerd. Het is gewoon 1 standaard, zeg maar. Ja, die is gewoon alleen in naam staat er dan bij iedereen. Ja, we zijn allemaal niet goed bij ons hoofd. Oh, echt waar? Ja, we waren allemaal minder zwakbegaafd. Zwakbegaafd. En jullie familie, hè, die toch ergens was. Was er dan niemand die doorhad dat dit niet goed ging? Mochten we niet zeggen van de Goede Herder? Nee, als de bezoek kwam, mijn voldes kwam en er zat er een non bij. Ja. Oh, ik kon niks zeggen. En dan kon je niet zeggen van... Nee, want er zat een non bij. En die zat precies met argusogen te gluren wat je zegt. En die brieven dan werden gelezen. En post ook. Ik kreeg geen post, dus voor mij was het niet zo erg. Maar als ik eens een keer iets wegschreef, dan werd het gelezen. En er zijn gewoon dingen die ik nooit gekregen heb van andere mensen. Ja. Die wel naar mij schreven, maar dan stonden er dingen in wat hun niet goedkeurde, en dan kreeg je het gewoon niet. Nee. En als je er nou op terugkijkt, waren die intenties van die zusters ook slecht? Of deden ze hun best, maar pakte het heel verkeerd uit? Nou, ik denk dat zij pretenderen hè, dat hun intenties goed waren. Ja. Laten we het zo zeggen. Hè? Ja, dat is ook zo, dat blijven ze zeggen. Ja, dat blijven ze zeggen. Maar ik geloof niet dat als je dus op een gegeven moment iemand in het midden zet van een groep. Hè? En dan dat iedereen naar je kan kijken. En dan zeggen van, ja, kijken jullie allemaal maar goed. Want dit is er wat er gebeurt als je niet luistert. En dat je dan echt gewoon zo neergezet wordt. En, dat is heel ondermijnend en kleinerend. Ja, en dat je eigenlijk op dat moment ook gewoon wat je bewust kapot gemaakt gewoon. Ja. Want het is niet zo dat je gewoon... je mag niet zeggen van... ik heb dat niet gedaan. Mond houden. Want je hebt het wel gedaan. Ja. Het was constant... jij moet niks zeggen. Wij zeggen het. Wij bepalen het. Ja. En jij houdt je mond. Viel het er ook wel eens klappen? Werd er geslagen? Nee, er vielen geen klappen. Het was anders. Als je dus op een gegeven moment... teruggegeven. Ja. En een kleintje ook. Nou, dat is wat jij zegt, hè, Roos. Dat heb ik uitgezocht met Eric Rol van Canada. Ja. Die heeft in een museum in Canada de gebruikboeken gevonden. Van de zusters van de Goede Herde. Die zijn van Augustinus. Daar staat de levenregels in. Ja. Hoe de nonnen moesten leven en hoe ze de regels aan ons moesten overbrengen. Ja. Dat zijn regels, ik heb het gelezen. Ja. Dat zijn regels zoals wij het verteld hebben als we van elkaar tegen Annemie Knibbe. Ja. Dat zijn precies de regels die in die boeken staan. Ja. Ja. Dus dat is met eigen pen geschreven, hè? Ja. Dat is met eigen pen geschreven. Dus die regels, die nonnen moesten daarnaar luisteren. Ja. Nou, dus die moesten dat doen. Die zijn ook gehersenspoeld. Ja, dus die is een soort van mind control. En voor hun gevoel deden ze het goede. Ja. Voor hun gevoel, want als ze dat niet deden, dat waren de stem, de paus is de stem van God. Ja. En de moeder overste stem is de stem van God. En dan moet je naar luisteren, anders kom je in het vage vuur. Ja. Roos, hoe ben je eigenlijk weggekomen uit Velp? Nou, ik was onhandelbaar. Omdat ik gewoon... ik luisterde niet. En iedere keer als ik wegliep, dan was ik bij vrienden van mij in Den Haag. En dat waren dus allemaal kunstenaars. Nou, en die deugden helemaal niet. En op een gegeven moment kwam ik weer terug. Toen had er een goede vriend van mij, die me toen ook geholpen had. Die heeft toen... toen mocht ik niet meer terugkomen. En toen heeft mijn... Die vriend van mij, die heeft toen ervoor gezorgd dat ik in Den Haag, waar ik dus toen al ging, bij een pleegmoeder terecht kwam. En zij heeft toen officieel mij geadopteerd. Want zij was dus lerares in Utrecht op school. En dat was een nette vrouw. en daarom mocht ik bij haar. En zo kwam je weg. En zo kwam ik weg. Ja. En toen ik wegkwam, toen was ik eigenlijk gewoon... Ik wist eigenlijk niet hoe ik moest leven. Maar toen wilde ik allerlei dingen. Wilde ik toen. En eigenlijk wilde ik niks. En ik kon niks. En, want toen was je hoe oud? En toen was ik 16,5. Ja. Ja. En toen moest je eigenlijk... Ja, ik moest dus toen me inschrijven in het arbeidsbureau. Want dat heette toen arbeidsbureau. Nou, en ik wist helemaal niet wat dat was. En maar ik heb dat allemaal wel gedaan. Ja, maar ik had helemaal geen opleiding. Je kon natuurlijk wel naaien en dat soort dingen. Ja, dat kon ik wel, maar dat gold helemaal niet. Nee. En toen heb ik gewoon... toen hebben zij ervoor gezorgd via het arbeidsbureau. Dat eerst wilde ik verpleegster worden. Want toen dacht ik van, nou, ik ga verpleegster worden. Dat doe ik, dat kan ik. Maar ik had helemaal geen opleiding. Dus ik kwam helemaal niet voor een aanmerking. En toen op een gegeven moment toen was het toch dat ik het mocht. En, maar dan moest ik helemaal onderaan beginnen. En dat betekende eigenlijk dat ik alleen maar pispotten en spuugbakjes... En heb jij je uiteindelijk los kunnen maken van dat verleden bij de zusters van de Goede Herde? Nee. Ik geloof niet dat je je er echt ooit los van kunt maken. Maar wat ik wel geleerd heb... tenminste, dat hoop ik. Ik heb wel geleerd gewoon om het te scheiden. Om het dus gewoon los te zien van andere mensen. En wat ik heel erg sterk heb, en dat neem ik mezelf soms heel erg kwalijk, dat ik enorm wantrouwend ben naar mensen. En dat ik altijd zeg van, waar je het minst van verwacht, word je het eerst door verkracht. En dat staat heel hoog in mijn vaandel. Ja, ja. En ik kan ook niet tegen als mensen liegen, want dat vind ik iets afschuwelijks. En dat wantrouwen zit er nog steeds in, bedoel je? Ja. Ja, dat is heel erg, ja. Op wat voor manier uitzicht dat? Nou ja, dat ik gewoon, als ik op een gegeven moment, als ik vreemde mensen ontmoet, dat ik dan ik kom er altijd open naartoe, maar tegelijkertijd, als mensen mij dan een hand geven, dan is dat voor mij ook bepalend. Ik voel dan aan de hand, voel ik gewoon, denk ik van, Dat voel je aan de hand? Ja. Ja, oh ja, wat voor, hoe gaat dat dan? Nou ja, kijk, toen jij mij straks een hand gaf, toen vond ik dat jij mij een hele zwakke hand gaf. Oh ja. En waar staat dat voor? Een softe non-handje. Een softe non-handje, dankjewel. Ja, gewoon zo'n zacht handje. Ja. En dat betekent dat je ergens aan de ene kant, voor mijn gevoel, ben je heel sterk, maar aan de andere kant ben je ook een beetje een zwakkeling. Sorry. Is dat zo? Ja. Het kan ook betekenen, want dat was het namelijk. Dat ik dacht, dat is een dame op leeftijd, die ga ik niet een knoetharde hand geven. Oh, mij mag je gewoon, ik hou van stevige handen. Ja. Oh ja? Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Maar het is best een stap om van een hand meteen naar wantrouwen te gaan, hè? Ja. Het is niet zo dat ik je wantrouw. Nee, het gaat niet om mij. Maar als jij daar de wereld aan afmeet, dat is best wel... Ja? Zo werkt het? Ja, voor mij werkt het zo. Oh, ja. Iemand geeft me een hand. En als iemand gewoon dat geeft, dan denk ik van... een goede hand. Ja. En dan ben ik benieuwd hoe iemand dan is. Maar als... sorry. Nee, het maakt me helemaal niet uit. Lies, in hoeverre hebben die jaren in Almelo jouw identiteit bepaald? Het heeft mijn identiteit bepaald. Ja? Ja, ik ging erin als een... ik was een heel vrolijk kind, hoor, toen ik uit huis gehaald werd. Vlieren fluiten, ik was overal voor in, ik had altijd lol. Kom je erop? En ik ben daar dood gegaan. Ik ben daar langzaam gestorven van binnen. En toen ik eruit kwam, was ik gewoon dood. Echt waar? Ja, was gewoon dood. Ik heb daar gezeten achter die naaimachine. En dan dacht ik wel eens van... Zo, wanneer mag ik hier uit? Je kan hier zitten tot 21 jaar en ik ben 15. Dus ik kan hier nog 6 jaar zitten. Want niemand vertelt je wanneer je eruit mag, want dat weten ze niet. En dan keek ik naar de raam buiten. Er waren hele hoge ramen en er was geblindeerd. Ik kon niet naar buiten kijken. Alleen het bovenste stukje was niet geblindeerd. En dan kon ik de hemel zien, de buitenlucht. En dan keek ik vanachter de naaimachine, zat ik zo naar die buitenlucht te kijken. En dan kreeg ik heel erg heimwee naar... Kralingse Bos en naar het stoepje bij mijn moeder voor de deur in de zon. Oh ja. En dan werd ik helemaal depressief. En toen was ik een keer thuis en vroeger had je aspirine, en nou paracetamol. Nam ik een streep mee, ging ik eten daar stiekem. Achter de naaimachine dacht ik, dan heb ik dat niet. Weet je wel, dan heb ik dat gevoel niet, dat verdooft dat. Dat heb ik ook gedaan. Ik kwam er echt als een dood uit, van binnen dood. En hoe heb je jezelf weer tot leven kunnen wekken? Of hebben anderen dat gedaan? Of is het misschien helemaal niet gelukt? Nou, het is wel gelukt. Ja? Het is wel gelukt. Maar daar is heel veel aan vooraf gegaan. Ja? Heel veel ellende. Want als je geen nee durft te zeggen... en je wil altijd bij iedereen pleasen... en je weet niet wie jezelf bent... en je kan niet achter jezelf staan... Hoe ging dat in relaties bijvoorbeeld? Ja, ik ben 3 keer getrouwd geweest en 3 keer gescheiden. Dat ging helemaal niet. Nee. Ik kon geen relaties in stand houden. Geen vriendschappen, geen relaties. Zelfs met mijn eigen familie niet. Ik was helemaal knetter. Als ik het terugkrijg, dan zei jij, je was gewoon niet goed in je hoofd. Dat was ik ook niet. Dat zeiden ze ook tegen me. Dan was ik helemaal kwaad als ze dat zeiden. Van, je bent niet goed bij je hoofd. Dus je kon eigenlijk niet meer aardig gewoon in de maatschappij? Nee, dat kon ik niet. Dat kon ik niet. Dat heb ik heel lang niet gekund. Nu voel ik me veilig. Nu voel ik me veilig. Ik heb me ook nooit niet veilig gevoeld, want je voelt je niet veilig. En sinds wanneer voel je je dan veilig? Nou, sinds ik 55 of 60 ben of zo. Ja. En wat veranderde er toen dan? Ja, gewoon in mij veranderde... je verandert niet van de een op de andere dag in een heel kwetsbaar persoon die niet weet wie die is... en iemand die sterk is en weet wie die wel is en wat die niet wil. Dat is een proces. Mm-hmm. Hè? En dan kom je op een punt dat je denkt, nou... Zo is het goed, weet je wel. En bijvoorbeeld in de opvoeding, je hebt 4 kinderen. Ja, dan is het ook fout gegaan natuurlijk. Ja? Ik heb ook in mijn opvoeding, als ik terugkijk... want ik denk altijd, ik heb mijn hele leven achter de feiten aangelopen. Want naar de rand weet je het wel. Wel, maar op dat moment wist ik het niet, weet je wel. Dat heb ik nog wel eens, dat ik denk van, nou ja, jeetje zeg. En je loopt altijd achter de feiten aan. De opvoeding ging dat ook Mijn kinderen hebben daar natuurlijk ook wat van meegekregen, zeker. Wisten ze van jouw achtergrond? Nee. Heb je ze wel verteld op een dag? Ik heb heel lang daar niet over de Goede Herder gesproken. Nee? Heel lang niet. Ik ben begonnen in 2006. Heb ik contact opgenomen met Yvonne Kuls. En die schreef mij toen, heb ik een dossier opgestuurd, mijn verhaal gedaan en alles. Toen schreef ze een kaartje terug van, ja, hoe schrijnend dit ook is. Momenteel ben ik ziek en bezig met een boek over de psychiatrie. Dus toen kon ze niet, ik wilde dat zij een boek schreef. Want je hoopte dat ze erover schreef? Ja. En toen wilde ik gewoon dat dat naar buiten kwam. Toen ben ik kranten gaan benaderen. Die hebben stukjes in het Algemeen Dagblad, die hebben een stukje erin gezet, Telegraaf toen de tijd. En door, toen kwam ik Annemie Knibbe tegen. Ons vertrouwenspersoon. En toen is het gaan rollen. Dat was in 2011. Zo lang ben ik al bezig. En toen hebben we Lisbeth Zegveld... advocaat. Kregen we Lisbeth Zegveld. Daar zijn we heel blij mee. Hè? Nou, ja. Daar zijn we heel blij mee. Dat was echt een pitbull. Ja, die ja vecht. Want jullie zijn uiteindelijk ook een rechtszaak aan gaan spannen... tegen de kloosterorde van de Goede Herder. Want dat moest echt voor je gevoel. Ja, dat moest voor mijn gevoel. En wat wilden jullie precies? Nou, wat ik wilde is dat naar buiten komt wat daar gebeurd is. En dat dat mij heel erg geschaad heeft. En dat ik dat gewoon wil, dat voor al die vrouwen die daar gezeten heeft, dat naar buiten komt en dat het niet meer gebeurt in de toekomst. Ik vind het verschrikkelijk dit, wat daar gebeurd is. Ja. En wat waren jullie eisen? We hebben geen eisen. Die hebben we eigenlijk erkenning. Wij willen erkenning. Erkenning. Erkenning van? Van wat dat ze zeggen van ja, jullie hebben gelijk. Wat jullie vertellen, dat is de waarheid. En we hebben dat helemaal fout gedaan. Ja. Erkenning ook van de nonnen. Ja, zeker. Maar er zijn er niet veel meer in leven. Nee, maar de congregatie, blijft dan altijd verantwoordelijk natuurlijk. Ja. En hoe is dat gegaan? Want jullie hebben eerst contact met die congregatie, denk ik. Nou, kijk, ik ben voor de eerste keer toen met Joke, met een vrouw van de Goede Herdervrouw, ben ik naar Hubert Jansen gegaan, de directeur van de Goede Herder, in Bloemendaal. Mm-hmm. Dat was nog voor Lisbeth Zegveld, nog voor Joep Domen. Je ging daarheen om te praten. Met hem, ja. En toen hebben we daar een gesprek gehad. En alles werd ontkend. Wat zeiden ze dan? Ik zeg, ja, dat gebeurde. Hij zegt, ja, ik heb van de zusters gehoord... dat ze het altijd goed bedoeld hebben met jullie. Ik zeg, ja, daarvoor zit ik hier, omdat ze het zo goed bedoeld hebben. Nou ja, en een gesprek wat tot niets leidde... Dat heeft hij dus doorgestuurd naar, hoe heet het, Angé. Ja, naar Patricia Diët. Ja. Ja. En hebben jullie uiteindelijk ook contact met de nog levende nonnen gehad? Nee, dat mag niet. Het wordt ons afgeraden door Lisbeth. Ja? Geadviseerd om het niet te doen, Wordt ons afgeraden. Waarom? Ja, voor het proces. Beter van niet. Maar zou het helpen als je uit hun mond zou horen... het spijt ons? Ja, tuurlijk. Ja. Als dat echt zou gebeuren, Als het echt oprechte excuses is. Maar de zogenaamde excuses die er nu zijn... die kloppen voor een pepernoot. Nee, zeker niet. Want wat voor excuses hebben jullie gekregen? Gewoon, ze is begonnen, hè, die Patricia Diët. Ja, ze zegt... Even zeggen wie dat is. Nou, dat is de hoofd... provinciaal overste. Vanuit Angé. Ja, okay. Die heeft gehoord dat wij daarmee bezig waren. Toen was er een brief gekomen. Ja, er stond en daarin stond dat het hun speet. En dat het de zusters... Dat wij het zo ervaren hebben. Ja, dat het de zusters heel pijn deed. Het spijt ons als jullie het zo ervaren hebben. Dat het ze pijn deed. En dat is geen excuus. Ze was bereid om met de meisjes van toen, de vrouwen van nu, in gesprek te gaan. Ja. Nou, we hoorden niks meer. Toen ben ik een brief gaan schrijven. Of tenminste, eerst een mail naar Frankrijk. Heb ik laten vertalen door iemand. En er werd niet op gereageerd. Toen kreeg ik zo de pest in. Ik denk, wacht even. Toen ben ik een brief gaan schrijven. En heb ik ingezegd dat ik het heel minderwaardig gedrag van ze vind. Mm-hmm. Dat ze aan de ene kant schreeuwen. Van, wij willen met de meisjes van toen, dus de vrouwen van nu, wel in gesprek gaan. Mm-hmm. En dat wij dat dan proberen. En dat ze dus hebben laten zien hoe minderwaardig ze nog steeds over ons denken. Ook na zoveel jaar door gewoon niet te reageren. Ja. En wat voor antwoord kreeg je? Helemaal niks. En even naar die rechtszaak. Hè. In maart stonden jullie voor de rechter. En die eerste zitting hebben jullie verloren. Wat heeft de rechter gezegd? Waarom zijn jullie eisen afgewezen? Nou, het gaat over de verjaring, maar ze zeggen, die handvaart hebben ze gegeven, hè? Ja. Wij hebben het als groep gedaan, proces aangegaan. Ze zegt dat had individueel gemoeten. Want iedereen is natuurlijk een ander verhaal. Ervaring, dat was punt 1 waarvoor de verjaring niet doorging. En omdat het ene tehuis ook erger was dan het andere tehuis. Dus Velp en Bloemendaal. Hè, waar was het? Velp en Roos. Ja. Laat me nou eerlijk zijn. Ja, maar het gaat ook om het Tweede Vaticaans Concilie. Ja. Het is toch hoe jij het ervaren hebt. Jij kan het in hetzelfde huis als waar ik was minder rot ervaren hebben. Ja. En minder straffen. Dat is niet te meten. Ging de rechter veel te makkelijk aan voorbij. Ja. Kijk, ze hebben natuurlijk bepaalde regeltjes. Hè, waaraan, jullie nog in hoger beroep? Ja, we zijn in hoger beroep gegaan. Ja. En wat zouden jullie graag willen? Wat is belangrijk voor jullie? Erkenning. Erkenning. Ja. Excuses. Excuses en erkenning van wie? Van de kloosterorde. Van de congregatie. Ja, van de congregatie. En kijk, het is natuurlijk zo dat het is natuurlijk niet alleen in Nederland is het gebeurd. Nee. Het is dus in Ierland geweest. Ja. Het is dus in Spanje geweest. Ja. Canada. Frankrijk. Frankrijk. Duitsland. Ja. Het was gewoon België. Engeland. Het was gewoon overal. Ze zitten overal. En het is overal hetzelfde. Ja. Ja. Joke, ik dacht dat jij toch een keer enkele jaar geleden twee van die nonnen bent op gaan zoeken, toch? Ja, ik ben ze gaan confronteren in Heemstede Aerdenhout. Hoe ging dat? Dat was in 2017. En ik heb een vriendin meegenomen om me te steunen. Want die weet hoe agressief ik op ze was. Uh-huh. En die zei, je timmert daar de hele boel in elkaar. Dus ze ging mee. En ik ben daar naartoe gegaan. En ik ook via Hubert Jansen, die zei van, ik ben bij dat gesprek. Nou, dat is niet gelukt. En ik kreeg dat gesprek. En ik kwam daar en ik ben ze gaan confronteren en gaan zeggen wat ze dus geflikt hadden. En wat zei je bijvoorbeeld? Nou, dat ze mijn leven verpest hebben. Ja, en dat waren dames van in de 80 of de 90? Ja, nou, die ene kende ik toevallig, want dat was de directrice uit Velp geweest. Oh ja. Want mijn zusje zat daar en daar ben ik een paar keer een weekend geweest. Dus haar herkende ik, dus haar heb ik zeker aangesproken. Die andere kende ik niet, maar ik heb me zeker tot haar gericht. En het lukte niet. Het lukte niet. Nee. Donders was ik heb donders. Ja, donders. Maar jullie hadden wel een uitwisseling, of ook niet? Hoe bedoelt u? Nou, zij hoorden wel wat je zei. En ze zullen wel terug gehoord hebben wat ik zei, maar ze zeiden dat ze het zelf zo niet zagen. Nee. En dan weer van, als je het zo ervaren hebt, dan spijt ons dat. Maar dan ga je naar huis met een nog vervelender gevoel dan je had. Ja, we hebben heel raar gedaan toen we daar wegkwamen. Want ik heb 2 uur zitten gallen tegen ze. En mijn vriendin die vond dat we toen we in de tuin liepen even flink vloeken achter moesten laten in de tuin. Oh ja. En dat hebben we ook gedaan. Ze zeggen, dan gaan we nu naar het trein. En jullie hebben in die kloostertuin staan vloeken? Ja, heel hard. Ja? Ja. En bevrijden dat een beetje? Ja, dat hielp wel een beetje. Oh ja. Ja. Want ik zeg verder niet. Lies, jij bent ook terug geweest in het klooster in Velp, hè? Dacht ik? Nee. Ik heb niet in Velp gezeten. Nee. Ik heb in Velp gezeten. Ja, dan, ik ben terug geweest. Ja? En hoe was dat? Nou ja, het was heel raar. Het was echt. Ik bedoel, ik ben er gewoon 2 keer geweest. Eén keer gewoon op een gegeven moment met mijn dochter. En toen was het een soort. Het leek in 1 keer of ik helemaal werd overspoeld door allerlei dingen. Het was echt heel, heel heftig. Het ging heel hard allemaal. En de 2e keer, toen was ik met een vriendin van mij, was ik erheen voor de opnames van de VPRO. En toen kon ik het een stuk rustiger doen en gewoon beter relativeren. En, maar toen op een gegeven moment, toen ik weer op het kerkhof kwam, waar al die mensen lagen. En, die jij voor een deel had afgelegd natuurlijk ook. Nou ja, dat weet ik niet of dat die mensen waren. Ja. Maar toen kwam ook weer dat monument en wat er dan geplaatst werd. En wat dan zogenaamd geplaatst werd voor ons allemaal. En dat dan de goedheid was van hun. En dat alles dan vergeven en vergeten was. Toen dacht ik van, ja, dikke scheid. Dat is gewoon niet zo. Voor ons geldt dat niet. Ja. Het geldt voor hun, maar niet voor ons. En Maar hoe was dat dan om daar rond te lopen? Nou, heel raar is dat. Maar het is ook niet meer zoals het toen was. Het is gewoon nu een tuin geworden. Het is maar ik dacht dat je ook een soort herbeleving kreeg. Ja, maar dat was daarvoor al gewoon. Toen ik daar de eerste keer kwam, in 2003 was dat. En wat gebeurde toen? Nou ja, toen had ik allemaal gewoon dat ik zo als een soort idioot door. Toen was dat oude gebouw er nog. En dat is nu helemaal gesloopt. En toen kon ik echt zo. Ging ik echt zo als een soort idioot. Ging ik zo allemaal rennen. Zo van. Oh ja, en daar was dat. En daar was dat. En daar waren de douches. En dan stonden we daar met z'n allen vrijdagavond in een grote rij. En dan was het iedereen klaar. En dan kreeg je de klodde zeep, zo groene zeep. En dan moest je je haar wassen. En dan daarna iedereen klaar. Dan ging die, na 5 minuten ging die kraan dan weer uit. En dat was, dan moest je weer. Ja, maar ik dacht dat je ook op een gegeven moment een non zag. Nee. Nee, dat heb ik meegemaakt. Dat heeft zij meegemaakt. Ja. Wat maakte jij dan mee? Ja, ik was een verf. Dat was ook een verf. Met Annemie Knippen en een andere goede herde vrouw. En we hadden zo'n bankje bij de kapel. Had je daar zo'n bankje met twee van die houten bankjes waar je op kon zitten. En ik zat met mijn rug naar de ingang toe van pad af. En ik zit zo met Annemie te praten. En ik hoor duidelijk, want op de grond lag van dat korrelige grind. Ja, en toen hoorde ik... En ik kijk naar achteren. Ik zie zo'n non op me afkomen. Echt, Roos. Ik zie het gewoon fysiek. Zo'n non. Helemaal met ziel. Dus ik schrik. Ik draai me om, kijk Annemie zegt, wat is er? Ik zeg, nou, ik weet niet wat er gebeurt. Je zal me wat gek verklaren. Maar ik zag zo'n non op me afkomen. Ik zag het zo. Bijna een spookverschijning. Ja. Maar Lies, jij zei net van... ik ben daar dood gegaan. Is dat meisje wat jij was toch achtergebleven in dat klooster? Dat is een goede vraag. Ja, dat denk ik wel. Dat is zo'n vraag is mij nog nooit gesteld. Nee, overvalt me een beetje. Ja. Is dat meisje daar achtergebleven? Een aantal jaar heb je dat moet wel achtergebleven zijn eigenlijk. Want dat is daar dood gegaan. Ja. Maar dat meisje zit in mij. Ja. Dus dan moet het... Ja, hier ga ik tijd over nadenken. Hier ga ik mee aan de slag. Want dit komt wel heel erg naar binnen. We gaan er, het is jammer, want we hebben nog maar een halve minuut. Maar we gaan er misschien nog wel eens over doorpraten. Lies Vissers, Roos de Riet en Joke de Smit. Ik dank jullie alle drie hartelijk. Dit was de publieke tribune voor vandaag. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. En na vieren een extra lange uitzending van Langs de Lijn. Voor nu een mooie dag en tot volgende week. Radio 1 podcast. Turkije staat onder hoogspanning. Door de verwoestende aardbevingen van begin dit jaar is niks meer hetzelfde. De roep om verandering is groter dan ooit. Hij kan niemand anders meer de schuld geven en dat krijgt hij nu op zijn bordje. In de podcast Erdogan, de naschok, neem ik je mee naar een land verzonken in rouw, angst en onzekerheid. Ik ben Mitra Nazar, correspondent voor de NOS in Turkije. Luister Erdogan de Naschok, een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Als ondernemer wil je goed van start gaan. Daarom helpt Moneybird je graag op weg met je financiële gezondheid. Met ons boekhoudpakket, maar ook met informatie over een winstgevend uurtarief, verdienmodellen en benodigde omzet. Check moneybird.nl voor je financiële gezondheid. Zo gebeurt met Moneybird. Oorlog in Oekraïne en Soedan en zware aardbevingen in Syrië en Turkije. De mensen daar hebben onze hulp keihard nodig. Daarom organiseert Stichting Vluchteling van 12 tot en met 18 juni de Week van de Vluchteling. Wat doe jij? Start of steun een actie op vluchteling.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Luister. Lees ook de meeslepende roman Luister van Sacha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Luister. Schitterende recensies in de Volkskrant, Trouw, NRC. Onweerstaanbaar, meesterlijk, ingenieus. Lees, luister. Nu in de boekhandel. Profiteer nu van 7,25% rente. Looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Vind jij het ook tijd om wat gezonder te eten en drinken? Doe dan mee met de Nationale Suikerchallenge. Van 5 tot en met 11 juni. 7 dagen zonder toegevoegde suikers. Krijg ook de smaak te pakken. Met elke dag heerlijke recepten en handige tips. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.